Drzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 29 stycznia. Jest 15. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Po południu w Pałacu Prezydenckim spotkanie w sprawie wymiaru sprawiedliwości. Wcześniej Trybunał Konstytucyjny wypowiedział się na temat uchwały Sądu Najwyższego. PKB Polski wzrósł w ubiegłym roku o 4%, podaje GUS. Nie jest źle, choć liczyliśmy na lepszy wynik, ocenia minister finansów. Prezydent Niemiec mówi, że nie wolno dopuścić do wykorzystywania historii do politycznych celów. Słowa padły podczas posiedzenia Bundestagu, który uczcił ofiary Holokaustu. O wymiarze sprawiedliwości prezydent porozmawia z przedstawicielami wszystkich sił w parlamencie. To spotkanie za 2 godziny w Pałacu przy Krakowskim Przedmieściu. Na biurku Andrzeja Dudy leży nowelizacja ustaw sądowych, czeka na jego decyzję. Trybunał Konstytucyjny zdecydował dziś o wstrzymaniu uchwały połączonych izb Sądu Najwyższego do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał wniosku marszałek Sejmu w sprawie sporu kompetencyjnego między Sejmem i prezydentem a Sądem Najwyższym. Trybunał ma się tym zająć 25 lutego. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro mówi, że postanowienie obowiązuje wszystkie sądy. Jest to działanie wiążące, powszechnie obowiązujące, nie tylko wszystkie strony sporu, ale też i wszystkie sądy w naszym kraju. Do czasu rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego przez Trybunał Konstytucyjny uchwała trzech izb Sądu Najwyższego nie może skutkować żadnymi konsekwencjami, co już bezsprzecznie wynika z decyzji Trybunału Konstytucyjnego. Rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski powiedział, że postanowienie Trybunału nie obliguje Sądu Najwyższego do zajęcia stanowiska. Nie może być tak, że jakikolwiek Trybunał czy Sąd Krajowy blokuje wykonanie orzeczenia wydanego przez Trybunał Luksemburski. Z punktu widzenia takiej zasady pierwszeństwa prawa europejskiego i wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo ten tryb przyjęty przez Sąd Najwyższy to jest tryb stanowiący następstwo wydania wyroku przez Trybunał w Luksemburgu, no to można i takie stanowisko przyjąć, że to postanowienie w żaden sposób nie obliguje Sądu Najwyższego ani sądów powszechnych do zajęcia oficjalnego stanowiska. Według uchwały Sądu Najwyższego sędziowie wyłonieni przez obecną KRS nie powinni orzekać. Nie jest źle, choć liczyliśmy na lepszy wynik. Tak o wzroście PKB mówi minister finansów Tadeusz Kościński. Według szacunków GUS-u w 2019 roku produkt krajowy brutto wzrósł o 4%. To jest bardzo pozytywna informacja, że gospodarka w ostatnim roku wzrosła o 4%. To może się trochę zmienić, może w górę, może w dół, jeszcze nie wiemy, ale to jest na razie lepiej niż planowaliśmy. Trochę gorzej niż rynek się spodziewał. Podobnego wzrostu minister spodziewa się też w tym roku. Według Tadeusza Kościńskiego 2020 będzie dość przewidywalnym rokiem, jeśli chodzi o sytuację gospodarczą na świecie. Dużo ciemnych chmur, jakie mieliśmy jeszcze tam kilka miesięcy temu, czy Stany Zjednoczone i Chiny się dogadają z wojny handlową. Myślę, że te chmury troszeczkę się oddaliły. Również mamy Brexit, to jest pewne, a wszystko, co jest pewne, to jest dobre dla biznesu. Jak również mamy okres przejściowy w Brexicie, że do końca roku nie będzie żadnych zmian. Jestem optymistą na ten rok, że mamy w planie 3,7 i będzie przynajmniej 3,7. W 2018 PKB wzrósł o 5%. Borys Budka oficjalnie nowym przewodniczącym Platformy Obywatelskiej. Komisja Wyborcza PO potwierdziła wyniki sobotniego głosowania. Frekwencja wyniosła 76,4%, a Borys Budka zdobył prawie 78,5% głosów. Gratulacje swojemu następcy złożył były lider partii Grzegorz Schetyna, a sam Borys Budka dziękował wszystkim za udział w wyborach. Dziękuję za olbrzymie zaufanie i odbieram je jako bardzo mocny mandat, ale jeszcze większe zobowiązanie z mojej strony do tego, by Platforma Obywatelska była partią nowoczesną, skuteczną, profesjonalną i by znowu wyborcy uwierzyli, że będziemy wygrywać kolejne wybory. Nowy lider Platformy zapowiedział, że jedną z jego pierwszych decyzji będzie powołanie sztabu wyborczego kandydatki na prezydenta Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Na specjalnym posiedzeniu niemiecki Bundestag uczcił ofiary Holokaustu. Głosy zabrali prezydenci Niemiec i Izraela. Frank-Walter Steinmeier podziękował Reuvenowi Rivlinowi za przyjęcie zaproszenia. Jestem wdzięczny za ten gest. Nawet więcej, rozumiem go jako gest pojednania, powiedział prezydent Niemiec. Podkreślił też, że nie wolno dopuścić do wykorzystywania historii do politycznych celów. Musimy przyznać się do naszej historycznej odpowiedzialności wobec naszych sąsiadów. To zrobili Niemcy. Musimy się przeciwstawiać temu, gdy ktoś próbuje manipulować pamięcią. Pisanie historii nie należy do zadań polityków, lecz do wolnej i swobodnej wymiany pomiędzy historykami. Historia, panie i panowie, nie może stać się bronią. Zarówno niemiecki, jak i izraelski prezydent, wspominając Holokaust, ostrzegali przed rosnącym dzisiaj w Europie i na świecie rasizmem i antysemityzmem.

never seen the danger that life posed to me, circling all around me. I hope for memories that never fade like her and me, worshipping unto the ground we take it till we make it, there we dream about nothing but us. Take it till they break us, they'll be screaming about misplacing our trust. Ooh, ooh, I'm asking permission for where it stands. I don't know where to hide when Satan takes more than you will ever understand. It's rolling into one. If I had answers, no one listens, I won't get down with that system. We won't run away, lifelong prison. Life's too short to leave it to them. Theory tells me if we wait, my own story serves the waitress. Fool as a plate gets empty questions, something I can't stomach. Dress me down like naked clones that share their souls for cheap romantics. Bless the antics where human intelligence. So as you know, it's all or nothing. Show some grace or mind our love. Souls keep swimming against the current. Show me the love. Ten groovujący soul, który rozpoczął dzisiejszą sekcję rytmiczną, to Jordan Rakai i utwór, który pochodzi z jego ostatniego wydawnictwa Origin, Rolling Into One. Tak dokładnie zatytułowane jest to nagranie. Jordan Rakai, który reprezentuje solowy odłam wytwórni Ninja Tune, artysta pochodzący z Nowej Zelandii, ale od dłuższego czasu przebywający, nagrywający swoją muzykę i uczestniczący w londyńskiej scenie. Ciepło to wszystko się rozpoczęło, a dzisiaj w sekcji możemy zwrócić uwagę na nowości wydawnicze, które zawsze stanowią jeden z podstawowych elementów tego, co jest grane po godzinie 15 w środę. Będą to trzy albumy, dla mnie dosyć ważne. Będą też zapowiedzi i single. Co do kolejnego nagrania, to może powiemy tak, że w lutym będzie Odwilż, a na razie przyszła zima. Jeśli umiesz tu być prawdziwie, jeśli to jeszcze jest możliwe, usłysz mnie. Może skończy się świat po zimie, szanse przecież są dziś olbrzymie. Tylko ciebie, uwierz w to. Może, może jest już po nas. Siadasz już na konia, pocałuj jeszcze mnie. A może świat już trawi pożar, gdy ranem staną zorza. Nie będzie dokąd biec.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś ten Tyler, the Creator, taki mało Tylerowy był w wydaniu, w którym pojawił się przed chwilą, bo to remix jego utworu Earthquake, za który odpowiada Channel Tress. Ja o Igorze, czyli o ostatnim albumie Tylera, za który otrzymał ową statuetkę, mówiłam bardzo dużo w sekcji rytmicznej i to także płyta, którą tutaj wybraliśmy na najlepszy krążek 2019 roku, stąd też takie zagranie, żeby odwołać się do owego remiksu i myślę, że nie ma też większej potrzeby, żeby znowu opowiadać te historie, które związane są z albumem Igor. Warto tylko wspomnieć, że pewnie dla wszystkich fanów, a do tego grona ja także się zaliczam, którzy śledzą Tylera minimum od albumu Bastard, ten moment, kiedy odbiera statuetkę, był po prostu przyjemnym momentem, bo raczej nie wpłynie on jakoś szczególnie na odbiór jego twórczości, ale jeśli ktoś nie widział, to na pewno warto zobaczyć jego występ, który miał miejsce podczas tej gali, bo to po raz kolejny był niesamowicie artystyczny pokaz wyobraźni Tylera. Do tego wszystkiego razem z nim zaśpiewali na scenie Charlie Wilson i Boyz II Men, więc ja mam takie wrażenie, że Tyler zaplanował ten moment, jak miał jakoś 17 lat, czekał na niego, no i w końcu się udało. Teraz w sekcji rytmicznej powrót do wydawnictwa z poprzedniej dekady, bo staram się robić tak, żeby właśnie przypominać te co ciekawsze rzeczy muzyczne i tym razem będzie to epka Rosie Love pod tytułem Right Thing i utwór tytułowy właśnie. Thank you. W sekcji rytmicznej przypomnieliśmy debiutancką epkę Rosie Love z 2014 roku, dokładnie jest to wydawnictwo, a można też w tym momencie przypomnieć, że Rosie Love wydała w ubiegłym roku długo grający album You. Przed nami kolejna premiera, co prawda nie taka super świeża, bo nie z tego piątku, ale z piątku poprzedniego. Mam nadzieję, że tego typu zabieg nie będzie jakimś dużym odstępstwem, jeżeli tę płytę nadal będziemy nazywać premierą. Ja się trochę śmieję, ale oczywistym jest, że biorąc pod uwagę to, jak dużo muzyki dzisiaj wychodzi, to nie mamy chyba aż tak dużego obowiązku, żeby wszystkie płyty znać na pamięć. A co więcej, w przypadku niektórych krążków naturalnym jest to, że trzeba sobie dać odrobinę więcej czasu, żeby dokładnie ich posłuchać, żeby się z nimi zapoznać i też zrozumieć koncept, który artyści nam serwują. Tak było w przypadku debiutanckiego wydawnictwa 070 Shake Modus Vivendi. To jest raperka, ale także wokalistka, która tak zwany street credit, czyli szacunek słuchaczy hip-hopu, wyrobiła sobie już parę lat temu. W międzyczasie udało jej się dołączyć do ekipy Good Music, czyli wytwórni, za którą odpowiada Kanye West, i szersze grono słuchaczy po raz pierwszy usłyszało ją na tej bipolarnej epce Kanye'ego Westa w utworze Ghost Town. Tym razem 070 Shake pokazuje, że ta wrażliwa strona jest tym elementem, który chce pokazywać przede wszystkim w swojej muzyce. I ja mam takie wrażenie, że to może być The Weeknd drugiej dekady XXI wieku. Sprawdźmy nagranie Under the Moon. Letting randoms up inside your home. Drink too much, know you drink too much, know. Spirits in your blood is seeping through your soul. Garden needs some water, garden needs some water. Look up to the sky and I feel closer to you. Get on, get even. Get on with your killer two piece. Look up for me. Not far, baby, even when you leave. What happened under the moon? It stays under the moon. It stays under the moon. I wanna get high, high. I wanna get high. I wanna get high, high. I wanna get high. Me, I'm gonna have less in a little bit. How much you take the rest in a little bit? We all know how it ends when you're giving it. We for the night, we can live in it. Under the same sky when you're missing it. Look at what you did again. Inside to the morning, to the feel like, to the moon's out, to the lights out, no, no. Get on, get even. Get on when you kill it too. Get on the street, yeah. Not far even when you. Happened under the moon. It stays under the moon. It stays under the moon. I wanna get high, high. I wanna get high. I wanna. I wanna get high, high. I wanna get high, high. 070 Shake w sekcji rytmicznej z jej debiutanckiego wydawnictwa Modus Vivendi, gdzie dosyć jawną i słyszalną inspiracją na pewno był założyciel Good Music, czyli Kanye West, bo sporo jest odwołań do jego przede wszystkim dwóch poprzednich albumów, ale także z elementami tego, co mogliśmy słyszeć na Daytonie Pusha T chociażby, czy twórczości Travisa Scotta. No i w moim poczuciu też gdzieś ta melodyjność The Weeknd jest tutaj zawarta. Tym lepiej, że wszystkie te inspiracje zbiera kobieta i nadaje im nową jakość. Wracamy do Big Conspiracy, czyli najnowszego krążka Jay Hassa. The only respect violence, bad man moving silence, the fakers form an alliance, but the real will always triumph. The only respect violence, bad man moving silence, the fakers form an alliance, but the real will always triumph. I knew you was my bro when we met. I can't forget what we did for the set. Splash man wet for the disrespect. With my sins I step, not one regret. All the guap I get, I can't stop yet. Sweet talk gal with a playboy effect. Gal, I knew you was bad, I see you smoke cigarettes. See you in your miniskirt, let me get some of that. I step with a rap, I rep with a gang. You get G-check for your G-chat. Man, I test your reflex, better relax. They don't really hear threats, they got air wax. So we spray their block instead. He must have lost his head, then he lost his head. You turn red if man see red. Finish them all, that's what my auntie said. Don't worry auntie, I got you. The only respect violence, bad man moving silence, the fakers form an alliance, but the real will always triumph. The only respect violence, bad man moving silence, yeah. The fakers form an alliance, but the real will always triumph. God give me guidance, I might lose my sense. We sprayed out my man, I ain't seen the guy since. Man just surviving, maintaining. My guy's doing time, we call it vacation. He's in a cell with a tech and a PlayStation. I hustle every day, you're not play-plating. They don't wanna grind, they want a donation. It's like who born him? Who raised him? I never had patience, but never complacent. A little motivation, there's no limitation. BCM affiliation, and anyway we bump heads, we deal with a situation. Should've known when we met that you'll be a op. If man get the drop, man pop the boot, and man boot from the drop. Man tool up before my shoes and socks. The only respect violence, bad man moving silence, the fakers form an alliance, but the real will always triumph. They only respect violence, bad man moving silence, the fakers form an alliance, but the real will always triumph. Jay Hass po raz drugi w dzisiejszej sekcji rytmicznej Big Conspiracy. Jeszcze raz przypominam, to tytuł jego najnowszego albumu, spójniejszego pod względem brzmienia prawdopodobnie niż Common Sense, i też bardziej jest to osobista i taka introwertyczna płyta, ale fani Jay Hassa też mają to do siebie, że chłoną wszelkie historie, które raper im opowiada i są mu bardzo oddani, w związku z czym wybaczają pewnie te różne potknięcia, które wydarzyły się na przestrzeni ostatnich miesięcy, a przede wszystkim cieszy to, że nieprawdą okazała się informacja, jakoby Jay Hass miał już nigdy więcej nie nagrać żadnego wydawnictwa, bo parę miesięcy temu tego typu, jak już dzisiaj wiemy, plotka krążyła w różnych miejscach. Przed nami kolejny przedstawiciel sceny brytyjskiej, który w ostatni piątek wydał swój nowy mixtape. Myślę, że jest bardzo duża grupa osób, która uwielbia taki motyw wrażliwego zbuja, i M. Hancho, bo to właśnie o nim mowa, doskonale reprezentuje tego typu zachowanie. Hancholini The First to tytuł jego mixtape'u, a nagranie, które gramy, to Bando Ballads. Bando Ballads, yeah. bundle ballads, got some bundle ballads, yeah. Whip metallic, burned it hot with acid, yeah. This whip it gallops, cowboy north from Dallas, yeah. Pour another, pour it in the chalice. Strength of palace, I've been tryna get it, homie. Need some balance, but this wave a new tsunami. I wonder folks, check the ballot. They ain't changed, that's a habit. They do wrong, they'll be sorry. Next to me, that's morning glory. And I can't even play no more. The head's so good, got me blinking more. I went from mama to the discount store. Yeah. I changed that discount to the department store. Yeah. I buy the Royal Oak, no offshore. Yeah. I make transactions, I go offshore. Yeah. Conversations, I go offshore. Yeah. I check the time, it's the encore. Yeah. Spoke to my jeweler, I told him I don't wanna freeze up. I tried to be rude, but they move like they be so much realer. I survived in the jungle, I prospered and turned to gorilla. My bro lost his parents, he's burning, he turned to a killer. It's mad and it hurts, but that's how it goes where we be at. Got police around, they watching just where I'ma be at. If I hurt your feelings, I told you the truth, can't you see that? Yeah, I told you the truth, can't you see that? Yeah, back to the bando with Brizak. Sorry, I'm back in the bando with Brizix. I'm picking the sass with the pickaxe. Slowly it's thin and I'm hanging, I'm picking. The thing always came with a kickback. Surely a package, I'm ready for shipping. I ain't got the time for you, baby, I'm busy right now. There's no coming, baby, you know. She keeps on wishing it daily, you know. The track keeps on gripping me daily, you know. I'm harder at me and my force, you know. I'm harder at me and my force, you know. I'm harder at me and my force, you know. I'm harder than me and my fools. Bando ballads, got some bando ballads, yeah. Whip metallic, burned it hot with acid, yeah. This whip it gallops, cowboy north from Dallas, yeah. Pour another, pour it in the chalice. Bando ballads. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Oh, cause baby, you're all that I have. To nowy fortet i utwór zatytułowany Baby, będący jednocześnie zapowiedzią zbliżającego się długo grającego wydawnictwa forteta 16 Oceans. Tak będzie ta płyta zatytułowana. Ellie Goulding pojawiła się wokalnie w tym utworze. Nie ma potwierdzonych informacji co do tego, na ile jest to samplowany wokal, a na ile rzeczywiście nagrała go specjalnie do utworu Baby, ale znając spryt forteta, wszystko wydarzyło się tak, żeby brzmiało jak najlepiej po prostu. To sprawdzimy jeszcze ostatnie nagranie od DJ-a Pythona, a to jest element składanki, za którą odpowiada wytwórnia Ghostly International. DJ Python w sekcji rytmicznej to przedostatnie nagranie, które dzisiaj prezentujemy. Tradycją już tego programu jest, że kiedy Rosalia wydaje nowy singiel przynajmniej, no to musi się on pojawić tutaj po 15 w Trójce i tak też będzie dzisiaj na pożegnanie. Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski i Marta Malinowska, bardzo dziękujemy. Do usłyszenia za tydzień. Hey.